Salamu zetu ziwafikie ndugu wasikilizaji, mnaendelea kutega sikio Radio Sanganyiro. Ni muda wa kuifuata taarifa ya habari. Kwanza ukurasa wa habari zenyewe. Agathon Rwasa, mkuu wa chama SNL, anakemea uovu wa kuteketeza ofisi ya chama chake tarafani Nyabiraba mkoani Bujumbura, na naomba watenda maovu hao waadhibiwe. Wakazi wa eneo la Kumugirigiri tarafani Gihanga mkoani Bubanza wamelala na woga usiku kwa mkia leo Jumatatu baada ya silaha na mlipuko wa mabomu kusikika katika eneo hilo. Na shirika la ugavi wa maji na umeme linatambua ucheleweshaji juu ya usambazaji wa umeme katika kata mpya za mji mkuu wa Bujumbura. Mkurugenzi wa Regideso anaeleza kwamba hali hiyo inasababishwa na kuwa Regideso haihusishwi katika mchakato wa ujenzi wa miundombinu. Kwa haya na mingine ni katika taarifa hii ya habari, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Epitas Kubimwana. Kwanza ukurasa wa usalama. Wakazi wa eneo la Kumugirigiri tarafani Gihanga na mkoani Bubanza wamelala na woga usiku kwa mkia leo Jumatatu baada ya silaha na mlipuko wa mabomu kusikika katika eneo hilo. Ilikuwa ni karibu saa 7 za usiku. Raia wa eneo hilo wamefahamisha kwamba walikuwa watu wanaomiliki silaha wasiojulikana, lakini kwa bahati nzuri hakuna uharibifu unaoripotiwa. Duru kutoka mahali hapo zinasema pia kuwa walikuwa wakulima ambao walikuwa wakimwagia maji mazao shambani walikutana na mtu ambaye hawakuweza kutambua, akawaibia simu zao za mkononi masaha kadhaa kabla ya silaha na mlipuko wa mabomu. Polisi hapo eneo hilo linafahamisha kwamba tayari uchunguzi umeanza. Baadhi ya raia wa tarafani Nyabiraba katika mkoa wa Bujumbura wanabaini kwamba wanahofu juu ya matendo ya kutovumiliana ambayo yanaanza kuchukua kasi ya wasiwasi tarafani humo. Wanasema haya baada ya ofisi ya chama SNL katika tarafa ya Nyabiraba kuteketezwa na wahalifu wasiojulikana usiku wa Jumamosi Juni 15. Agathon Rwasa, mkuu wa chama hiki, anakemea mwenendo huo na naomba watenda maovu hao waadhibiwe. Hata hivyo, Ferdinand Simbananiye, kiongozi wa tarafa ya Nyabiraba, anakanusha kuwepo kwa kutovumiliana kwa kisiasa tarafani mwake. Kunaonekana takataka za aina mbalimbali katika mfereji unayogawanya kata ya Gatunguru na kata ya Charama kwenye barabara la 15 mtaani Kamenge. Raia wanaendesha shughuli tofauti mahali hapo, wanafikiri kwamba uchafu huo unatoka katika majumba yanayopatikana kando na eneo hilo. Kwa hiyo wanahofu ya mlipuko wa magonjwa ya mikono michafu kama hakuna kitu kitachofanyika haraka iwezekanavyo. Raia hawa wanaomba mfereji huo usafishwe. Baadhi ya raia wanaoishi katika kata ya Mubone mtaani Buterere kaskazini mwa mji wa Bujumbura wanalalamika wakisema kwamba siku nyingi zimekwisha hawana umeme. Raia hao hawaelewi na kuhuzunishwa na namna kata zingine zinazowazunguka zina umeme. Raia hao wanahakikisha kwamba shirika Regideso tayari limewakubalia mtambo wa transformer na wanaomba kupewa umeme. Na kuhusu tatizo hilo, shirika la ugavi wa maji na umeme linatambua ucheleweshaji juu ya usambazaji wa umeme katika kata mpya za mji mkuu wa Bujumbura. Kwa mjibu wa mkurugenzi wa Regideso, ucheleweshaji huu unatokana na mchakato wa ujenzi wa miundombinu ambao mara nyingi Regideso haihusishwi. Simeo Habonimana anatuliza mioyo akisema kwamba utafiti unaendelea ili kurekebisha makosa ambayo yamegunduliwa na pia pabadilishwe mitandao ya umeme ya muda mrefu iliyozeheka. Isanganiro. Ni saa 7:27 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tuendelee na taarifa ya habari. Dola 8,500 ndizo pesa zinazohitajika ili mtoto wa mwaka mmoja Ange Enise Gateka aweze kutibiwa ugonjwa wa moyo nchini India. Mzazi wake anafahamisha kwamba ugonjwa huo ulisababisha pia hata ugonjwa wa mapafu. Na Kiruti Mana Evelyn anaomba yeyote yule anayeweza kusaidia kufanya chochote ili mtoto huo aweze kutunzwa. Hebu tusikilize mzazi wake. Nilizaraka huyu mtoto, nikamzara ku cesarienne. Nyuma mtoto aliliaka siku moja ya kuzalikiwa, ngine siku ya kuongeza kulia. Nikaweza kumwambia daktari kwa nini mtoto hauhalii kama wengine watoto. Akanambia tumufanyizie vipimo, tuangalie ni kitu gani kinasababisha mtoto halii. Kumufanyizia vipimo, hakunambia hiyo wakati magonjwa yenye mtoto anaumwa. Kufika usiku akaanza kupumua vibaya. Akafika na dupatia transfere ya kukuja po mruwa karede. Tulipofika po mruwa karede, wakaona jinsi mtoto yuko anapumua vibaya, ndo wametutuma vipimo. Kudutuma vipimo, baka tuambia kama mtoto alizaliwa iko na roho ya kufunguka. Baka tuambia sasa hii roho yake hawawezi itunzia hapa, inapaswa kufanyiwa operation. Tukaenda kumashirahamwe yenye anahusika na hivyo, mpaka hivi hawajatupatia jibu. Sasa na waganga wanaendelea kutuambia mufanye nguvu, mwangalie jinsi mtaweza kutunzisha huyu mtoto ili bisipitizie bado huyu mtoto amuje mtunzishe. Njoo bakafika wanatuambia kama tukauliza kule hindi ya franga zenye bataweza mtunzia, bakatuambia ni 8,500 ya madorari. Habari za kimataifa. Katika ukurasa wa habari za kimataifa, nchini Kenya, mgonjwa mwenye dalili za Ebola achunguzwa na wanafunzi 20 wa Afrika Kusini walitengeneza ndege nyumbani kwa safari ya mjini Cape mpaka mjini Cairo nchini Misri. Mengi zaidi na mwenzetu Neste Pablo Wajuabo. Mtu anayeshukiwa kuwa na Ebola amewekwa kizuizini katika hospitali ya Kericho, eneo la bonde la Ufa kusini magharibi mwa Kenya. Kwa mujibu wa BBC, mgonjwa huyo ambaye ni mwanamke anaripotiwa kuwa na dalili zinazowapata wagonjwa wa Ebola. Maafisa wa afya katika kaunti ya Kericho wamesema kuwa alifanya safari kutoka Maraba, eneo la mpaka kati ya Kenya na Uganda. Ndege iliyotengenezwa na wanafunzi nchini Afrika Kusini ipo njiani katika safari ya kutoka jijini la Cape Town kuelekea Cairo. BBC inaeleza kuwa tayari ndege hiyo imesha tuwa salama katika kituo chake cha kwanza nchini Namibia. Inatarajiwa safari hiyo ya kutoka mji wa kusini wa Cape Town mpaka nchini Misri, sawa na umbali wa kilomita 12,000, itachukua muda wa wiki 6 kukamilika. Ndege hiyo yenye viti 4 iliundwa na kundi la wanafunzi 20 walio chini ya umri wa miaka 20 kutoka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Rais wa zamani wa Sudani Omar al-Bashir ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza tangu alipoondolewa madarakani kutokana na shinikizo za wananchi mwezi wa 4 uliopita. RFI inasema kuwa Bashir alionekana akiwa ndani ya gari la jeshi akipelekwa katika ofisi ya kiongozi wa mashtaka kuhojiwa kwa tuma za ufisadi. Tutamatishe habari za ugenini anayojiri eneo la Hong Kong, ambapo mwanaharakati maarufu katika eneo hilo Joshua Wong ameachiliwa huru baada ya kufungwa jela kutokana na harakati zake za kupanga maandamano dhidi ya uongozi wa eneo hilo mwaka 2014. Habari iliyochapishwa kwenye tovuti ya RFI inaeleza kuwa Wong mwenye umri wa miaka 22 ametaka kuendelea kwa maandamano dhidi ya kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam, ambaye sasa ameanza kupata shinikizo za kujiuzuru. Mwanaharakati huyo ambaye ni mwanafunzi alipata umaarufu mkubwa baada ya kuongoza maandamano makubwa mwaka 2014 kushinikiza uongozi wa Hong Kong kukubaliwa wakazi kupewa nafasi ya kuwachagua viongozi wao.